Radio. No niin, tervetuloa taas. No niin, justiinsa avasin vahingossa väärän kanavan, mutta tervetuloa siis humisemaan. Ja niin, toi ei ollut mun laittama, mutta oli se pakko antaa tulla toi sliippareiden tsut hiba haba. Joo, semmoista remukieltä siellä väänneltiin menemään. Mutta tänään mä taas joudun yksinään täällä päliseen, joten en mä jaksa kauheasti pälistä. Laitetaan musiikkia ja laitetaan Jeff Beckia, Blue Wind. Ei toi niin sininen toi tuuli on, mutta tuulee siellä ja muuten semmonen kiva sää, mutta musiikkia. God bless you. Thank you. Thank you. Näin. Se oli Speed Glue et Shinki Stoned Out of My Mind -biisillään. Semmosta japanilaiset kaverit siellä versioivat mitä versioivat. Mutta musiikilla jatkamme ja laitetaan Beastie Boys -vaihteeksi. En oo muuten ihan hetkeä soittanutkaan, joten saattaa tulla ihan iloisena. Tämäkin kappale, Slow and Low, on biisi. Semmonen kutina, että samat kun lähtee, niin ei tuu hutia. Köydet irti ja niin, jos tota ei tunnistanut, niin ihmepä on. Sehän oli notkea rotta ja mulkio, halkio, selkiö. Joo. Jatketaan suomalaisella setillä ja tää on sitten Holmesia. Ja okei, jotain yhteistä notkiksen kaa kaiketikin. Arvaatte varmaan, tai sit ette. Samapa toi Holmes, Sniffer-biisi. Every time you Näin. Se oli Royals, The Real Me. Yksi kovimpia suomi-bändejä kyllä mun mielestäni. Tää nyt vaan on meikäläisen mielipide ja niin poispäin. Ei sillä niin väliä, mitä muut on mieltä. Joo, 7 minuuttia tässä on aikaa vielä. Joten käytetään se musiikkiin. Sitten tulee uutiset ja ohjelma tietysti jatkuu sen jälkeen. Mutta mitähän sitä seuraavaksi laittaisi? No laitetaan Mike Oldfieldin Mastermind. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Puolustusministeriö esittää tuntuvaa lisämäärärahaa valmiuden tehostamiseen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan haettava summa on useita 10 miljoonaa euroa. Lehden mukaan lisärahasta käydään neuvotteluja parhaillaan valtiovarainministeriön kanssa. Puolustusministeri Jussi Niinistö vahvistaa lehdelle, että kyse on lisämäärärahasta, jolla rahoitetaan puolustusvoimien valmiuden tehostamista. Niinistön mukaan uhkakuvat voivat muuttua yllättävän nopeasti ja muuttuviin tilanteisiin täytyy pystyä reagoimaan välittömästi. Määräraha on tarkoitus sisällyttää ensi huhtikuussa hyväksyttävän julkisen talouden suunnitelmaan. Finavia kiistää keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän väitteet siitä, että yhtiö käyttäisi verovaroja sijoittaessaan Helsinkiin kaavailtuun Guggenheim-museoon. Finavia on yksi Guggenheim-museohankkeen yksityisistä rahoittajista. Lahjoituksilla katetaan museon lisenssimaksu. Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen muistuttaa, että yhtiö ei käyttää verorahoja, vaan se on valtio-omisteinen yhtiö, joka toimii asiakkaiden rahoilla. Savolaisen mukaan on Finavian edun mukaista olla houkuttelemassa turisteja pysähtymään lentomatkallaan Helsinkiin. Guggenheimista odotetaan uutta vetovoimatekijää näille niin sanotuille stopover-matkustajille. Kärnän mukaan Finavia on sopinut ostavansa Guggenheimiin yritysjäsenyyden, jonka avulla sen työntekijät pääsevät vierainen ilmaiseksi museoon. Sijoituksen suuruus on Kärnän saamien tietojen mukana 400 000 euroa. Kärnä muistuttaa, että valtio pääomitti Finaviaa noin 200 miljoonalla eurolla, jotta se kykenisi suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Nyt se ilmoittaa, että heillä on tällaisiin riskisijoituksiin mahdollisuutta laittaa rahaa. Kärnä katsoo, että juuri tämän pääomituksen takia nyt on kyse verovarojen väärinkäytöstä. Helsingin kaupungin valtuutetut eivät näytä lämpenevän Guggenheimille, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehti tavoitti 85 kaupungin valtuutetusta. 79 heistä 35 vastustaa museohanketta. 11 ei halua kertoa kantansa. Etelä-Sataman suunniteltua museohanketta kannattaa edellyttää vain 19 päättäjää. Lehden mukaan 11 valtuutettua on vielä kahden vaiheella. Guggenheim-hanke vietiin maanantain kaupunginhallituksesta valtuuston äänin 8-7. Alkoholilakiesitys voi matkailu- ja ravintoalan etujärjestön MaRan mukaan vähentää anniskelumyyntiä ja työllisyyttä ravintola-alalla. Järjestön mukaan ravintola-anniskelu vähenee, jos esityksen mukaisesti kauppaalle tulee oikeus myydä vahvempia alkoholijuomia, jos tilaravintolatoiminta sallitaan ja jos järjestyksen valvojia vaaditaan lisää. Ravintola-alan etujärjestö sanoi, että alkoholilain uudistus sulkisi pienet pubit jo kello 1.30. MaRan toimitusjohtaja ei ymmärrä, miksi hallitus sallisi omien alkoholijuomien nauttimista tilaravintoloissa. Viivästynyt esitys alkoholin saatavuutta lisäävästä kokonaisuudistuksesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnos nostaa ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan, mutta minkäänlaista varoitustekstiä pulloihin tai myymällä plakaatteihin ei tule. Ja varomattomat asiakkaat voivat saada mukaansa alkoholia sisältäviä juomia, jotka he sitten joutuvat kantamaan takaisin kauppaan, jonka on pakko ottaa ja maksaa hinta takaisin, oli kuitti tai ei. Juhlavieraat saattavat olla hyvin pettyneitä sellaisen hölmöilyyn, että heille tarjotaan vain alkoholijuomia ja he ovat menneet sinne, kun oli pakko. Hallitus ja sellaiset tiedotusvälineet kuin kaupallisen television uutiset ovat myytyjä panimoteollisuudelle ja näkevät, että ihmisten sopii vahingoittaa itseään alkoholijuomilla. Lisäksi television tuottajilla on ohje, että pankaa ihmiset juomaan alkoholia ja kehumaan sitä. Olisi paljon helpompi sieltä, että yksi mainos neuvoo niille, jotka harrastavat muutenkin juopottelua, mutta ei arvoisille katsojille yleensä, että minkä merkkisiä alkoholijuomia näiden juopojen pitäisi ostaa, koska se olisi mainontaa, eikä hallituksen ohjeita kansalaisille, että ja miten juodaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula arvioi, että alkoholilain kokonaisuudistus tulee lisäämään kulutusta. Hallituksen esitys alkoholilaista on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella. Nyt lausuntokierroksen kanssa yhtä aikaa käynnistyy alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenmaat arvioivat ehdotetun lainsäädännön yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa. Ilmoitusmenettely kestää 2-6 kuukautta, eikä alkoholilakia voi hyväksyä ennen menettelyn valmistumista. Eduskuntapuolueet ovat pitkälti samoilla linjoilla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta valmistui tiistaina. Mietintö on suurimmaksi osaksi yksimielinen. Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen mietinnön 3 kohdasta. Kansanedustaja Paavo Arhimäen mukaan näihin kuului muun muassa mietinnön NATO-kirjaus. Kun tähän mietintöön haluttiin tuoda hallitusohjelman kirjaus, se on selkeästi erilainen kuin edellisessä hallituksessa oli. Me lähdimme siitä, että tähän huomattavasti selkeämmin kirjoitetaan se, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ja se tarkoittaa sitä, että Suomea ei missään tilanteessa viedä mukaan sellaisiin konflikteihin, joissa emme ole osapuoli, Arhimäki sanoi tiedotustilaisuudessa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen mukaan mietintöä laaditaan kansainvälispoliittisesti aika levottomassa tilanteessa. Se heijastui valiokunnan työskentelyyn. Vanhanen sanoi, että se oli hänen mielestään sillä tavalla, että selvästikin valiokunnan jäsenet hakivat yhteistä tahtoa hyvin vahvasti. Poliisi jatkaa tehostettua pikkujoululiikenteen valvontaa ensi viikonloppuna. Kahvin ja muiden kofeiinipitoisten juomien on arveltu lisäävän sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden rytmihäiriöitä. Tuoreen, joskin hyvin pienen tutkimuksen mukaan, runsaskin kahvinjuonti on kuitenkin turvallista myös vajaatoimintaiselle sydämelle. Kvanttifyysikot ja peliosaajat kehittävät tieteellisiä ongelmia ja ratkovat pelejä viikonloppuna Turun Spark-Apissa ja ICT-talossa. Perjantaista sunnuntaihin kestävän kvanttijamit-tapahtuman järjestävät yhteistyössä Finnish Game Jam ry, Turun yliopiston kvanttifysiikan keskus ja Aalto-yliopiston Center for Quantum Engineering. Kvanttijameissa kehitettävien pelien tarkoituksena on auttaa havainnollistamaan kvanttimaailman arkijärjen vastaisia ilmiöitä tai jopa ratkaista tieteellisiä ongelmia, kertoi tapahtuman pääjärjestäjä, teoreettisen fysiikan professori Sabrina Manniskalkko Turun yliopistosta. Quantum Game Jamin päätapahtuma pidetään Aalto-yliopiston kvanttiteknologian keskuksessa, jossa tapahtumaan osallistuvat pelisuunnittelijat saavat apua kvanttifysikoilta. Viikonlopun aikana järjestetään myös satelliittitapahtumia eri puolilla maailmaa. Ennakkoon ilmoitettujen jamipaikkojen lisäksi tiimit voivat osallistua tapahtumaan etänä verkon kautta tai laittaa pystyyn oman jamitilaisuuden. osallistujien tulee ilmoittautua tapahtuman etukäteen. Manis Kalko sanoo tiedotteessa, että he tänä vuonna painottavat aikaisempaa enemmän mahdollisuutta pukea kvanttifysiikan ongelmia pelattavien pelien muotoon. Monimutkaiset ja paljon laskentatehoa vaativat kaavat voivat ratketa nopeasti ja vaivattomasti pelaajan intuition avulla. Muita teemoja ovat kvanttisimulaattorit ja suprajohtavuus. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo, että Supon tietojen mukaan Suomen kansalainen on tehnyt itsemurhaiskun ISISin riveissä. Pelttarin mukaan ISISin riveihin liittynyt suomalainen räjäytti itsensä pommi-iskussa Irakissa. Kerta on tiettävästi ensimmäinen, kun suomalainen on tehnyt itsemurhaiskun, Pelttari toteaa. Suomesta on lähtenyt terrorijärjestö ISISin riveihin kriisialueella ainakin noin 80 vierastaistelijaa. Pelttari sanoi, että se määrä on länsimaiden korkein suhteessa muslimiväestöön. Suomen muslimiväestöllä tarkoitetaan siihen kuuluvia Suomen kansalaisia ja laillisesti maassa oleskelevia. Supossa ei uskota, että suuri suomalaisten terroristitaistelijoiden määrä olisi yhteydessä siihen, että Suomessa tarjotaan varusmiespalveluksen muodossa ilmainen sotilaskoulutus miespuolisille Suomen kansalaisille. Suomalaisia, Pelttari sanoo, että tietojensa mukaan on kohonnut johtaviin asemiin ISISin riveissä. Suomi on myös ollut ISISin propagandakohteena, ja sitä Pelttari ja sisäministeri Paula Risikko pitävät erittäin huolestuttavana. Terrori-iskun mahdollisuus on Suomessa Pelttarin mukaan suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Helsingin itäkeskuksen Danske Bankissa on tapahtunut ryöstön yritys. Järjesti aseistettu poliisi marssi paikalle konepistoolein usean poliisipartion voimalla. Poliisi sai hälytyksen pankkiin yhdeltä tiistai-iltapäivällä. Siellä on ollut ryöstöyritys. Vielä asiasta ei ollut heillä iltapäivällä ollut enempää tietoa. Tai he eivät ole kertoneet, oliko tämä mies todella tehokkaasti aseistettu. Poliisit, joilla oli raskaat aseet kupeellaan, veivät epäilymiehen käsiraudoissa ulos pankista ryöstöyrityksen jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikostarkastaja Petri Rainialan sekä Danske Bankin viestinnän mukaan henkilökunta hoiti tapauksen hienosti. Poliisin mukaan pankissa oli asiakkaita, kun ryöstöyritys tapahtui. Well, my baby caught the train. Kitaravetoista meininkiä, ja ensin uutisten jälkeen tuli Steve Miller Band, Who's Been Talking, ja sitten tämmönen pieni löytö tuolta nakkilaatikosta, en ollut törmännytkään aiemmin tähän, Highway, suomalainen bändi, ja kappaleellaan Heart of Stone, tai en mä tiedä oliko se heidän oma kappaleensa, mutta tämmösen biisin ne kuitenkin soittivat, ja eipä siinä, lisää musiikkia, ja nyt sitten päästetään Clint Eastwood ääneen. Joo. Clint Eastwood et General Saint käskevät pysäyttää junan. Ja syytähän siihen emme tiedä ennen kuin kuuntelemme biisin. The next train will be leaving from platform 1. I want Cause if you miss the train I'm on, and then you know that I am gone, and you can hear the whistle blow 500 miles, 500 miles. What you so that sit on a cool profile, and you can hear the whistle blow 500 miles. Hey, Mr. Postman, bring back my woman, I beg you. Hey, Mr. Postman, bring back my woman. I need a woman. Vehicle jam. Me too tall, hey. How I do them, how I do them, them, them. Jamaica, what do them, what do them, them, them. Come in and know, me no know, me no know, me no know, me no know, me no know, bini bini gong gong, giddy men, den, den. Get him up, going, get him in, then get him on, don, don. Get him up, going, get him in, then get him in, then, then. The two are we a walk and the two are we a talk. She a wear roach and a me a wear glass. We talk up and pass in a sunshade glass. And little after that we gonna Kingston Park. Holy pop people just a start to laugh. Me say that she too short and a me too tall. She too short and a me too tall. Hey. Kawado dem, awado dem, dem, dem. Kawado dem, awado dem, dem, dem. Come in and know, me no know. Iik Amaus. Niin, se oli siis esittäjä. Iik Amaus ja Vadudem. Erehdyttävästi jotkut sanat siinä kuulostivat suomen kieleltä, mutta mä vähän veikkaan, että tuo Iik Amaus ei taida suomea osata. Tai sitten se on just vartavasti opetellut ne pari fraasia, mitä siellä kuului, ikään kuin suomen kielellä. No, eipä siinä. Vielä on 1,5 tuntia, joten tässähän on vielä vaikka kuinka paljon aikaa musiikille, ja sitähän laitamme The Shadows ja Dance On, että pankaas nyt tanssien siellä. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Siinä. Solitary Country Boy, Solitary Man biisillään. Niinpä niin, varmasti tunnistitte kyllä laulajan äänen. Mutta ei kai sillä niin väliä. Jatketaan musiikilla taas eteenpäin ja vähän toisenlaista. The Beginning of the End ja When She Made Me Promise. Thank you. Genetic Drugs Afrikan Breakbeats-levyltä, ja Bill Aswellhän siellä oli heilumassa myöskin, mutta en tiedä miten tässä biisissä, saattoi olla vaan tuottajana. Run Come Chant oli biisi. Miten se nyt lausutaankin, se on niin loistavaa toi mun lausuminen, että ei paremmasta niin väliä. No, musiikilla sitten, ja David Lindley soittelee miestä, ei kun maksaa miehelle, peitymään. Mä luin ensin, että pleitymään, mutta... Peitymään. Sally is a happy girl. Now you see her on the corner. She's doing the best she can. jes jes, enpä ole aikoihin milloinkohan viimeksi soittanutkaan Deep Purplea. Nyt soitin Flight of the Rat, että näin lensi rotta minne liian lensikään. No, mutta joo, Deep Purplein rocklevyltä ja reissua ja mitä liian siinä nyt onkaan, 89 ja vuosikautta ja pälä. Musiikkia lisää. Duncan Brown kertoo, että millaista on olla villeissä paikoissa, ja tältähän se kuulostaa. A prima donna slipped into a leather, but she was restless, she knew it in her heart of hearts. She said, tonight you better pull yourself together, because tonight I'm gonna pull myself apart. Out on the streets of everyone is searching for a thrill, but she's the only one that's out there with it just to kill. And she said, listen to me, it's not a tragedy, this time I'm getting through, and now there's something you can do for me. And oh, take me to the wild places, and let me show you what the night is for. And I don't want to dream, I want to set the wheels in motion, I don't want to see your eyes across the dancing. Set the wheels in motion, I wanna see your eyes. You to run, but they gave me a gun and they told me the duty I owe to my fatherland. I made my stand. Yeah, I just shot them. I just blew their heads open. And I heard them scream in their agony. Fiona, she waits there for me. Electric Light Orchestra ja Kujama kappaleellaan Elo 2-levyltä. Sitten, nyt tulee tämmöistä vaihteeksi, en ole muistaakseni pitkään aikaa soittanutkaan näitä mitä lattialta tai hyllystä löydämme. Ja minä löysin hyllystä jonkun tällaisen kuin Omega Transcendent-niminen levy. Ja siitä kokeillaan biisi Break the Chain. Että millainenhan nyt on tämä kahleiden katkaisukappale tältä Omegalta. Joo, kuunnellaanpa. We'll be right back. ja kaikukin vielä. Ton biisin mä jo soitin, mikä meinas lähteä päälle, tai lähtikin itse asiassa, mutta toi äskeinenhän oli siis Akseptia ja Death Row, saman nimiseltä levyltä, ja soitetaan toinen tollanen löytö. Toi löyty, no ei ihan lattialta, mutta täältä kuitenkin, tarkkaa mun puolelta, ja siinä ei ole kansia. Nyt en muista biisin nimeä, mutta bändi oli Thor, joten veikkaisin, että hieman hevihköä voi olla soundi. Mutta kuunnellaan, niin sittenhän se tiedetään. All right, we did this song on our first album about 8 years ago. It was a big hit in Alaska. It's called Keep the Dogs Away. Se biisin nimi oli. Tää oli Live in Detroit-levy ja tuoda Keep the Door. Mitä? On niin pienellä kirjoitettu. Keep the Door Away. No, kai se sit oli niin. Joo, tommonen lattiahylly löytö. Musiikkia. Tässä on vielä vähän reilu puoli tuntia, niin käytämme sen musiikkiin enimmäkseen ja Gorillas hajoaa. Niin muovirannalta tulevat he Plastic Beach-levyltä siis ja Broken Gorillas -yhtyeen esittämänä. Stars come in black or red. I've seen their worlds inside my head. They connect

siinä oli 16 Horsepower, My Narrow Mind kappaleellaan. Ja lisää musiikkia. Nyt se taas sotki ton kivasti, kun olin vaihtamassa toisen biisin ja sit se vaihtuikin jonkun muun. No, tätä mä en ole vielä soittanut, joten nyt soitan The Meteors ja Drowning All My Sorrows kappaleella. I don't ask me why I'm lonesome, baby, why I'm feeling blue. Well, go get lost, little sorry cow. I don't wanna mess with you. But I'm drowning all my sorrows, drowning all my sorrows all the more. Well, old woman who has left me, well, she won't be back anymore. Well, my heart is aching, I just can't seem to think. Well, pop me up a double, please, against the gallantry. Baby, drowning all my sorrows over you. Well, the woman who has left me, well, she's run away with you. Oh, rock it. Yeah. I really have no business. Se oli George Thorogood ja Give Me Back My Wig. Oli Hard Stuff ja se levyn nimi ainakin oli se. Ja jatkamme taas musiikilla ja nyt ei tuttumusta ränttätänttää, tai toisenlaista ränttätänttää ehkä kuitenkin. DJ Shadow käy pikkusen moottoritiellä sähläilemässä ja jälkihän on sitten seuraavan kuuloista. Machine on the Motorway. He just wanted us to call him Captain Da. He said you can call me Dada, whatever that meant. Out of gas and still burning. Hey there. Who, me? Just a friendly neighborhood speed demon. NASCAR to fast car to the last car to there ain't no cars left. Let the gusts go by with enough dust flying around to make you cry, bite down and choke half near to death. I'm up here on your left. Sorry about that. See, like you, I push a bucket. I like to burn big. Like you, I gotta cut all the bullshit out of my life to live. So I tell them, move over, this road ain't big enough for you. I'm flying like Knight Rider, they trying to keep up with their grandma beside them. Besides, maybe they steel belts and radios expired. Maybe they tired. Maybe they odometer needs to be rewired or something. cared for the light for me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. In the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it so. Though it seems strange to say, never been late so low in such a mysterious way. In the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is on. Se oli Paul Simon, Mother and Child Reunion. Joo, sehän oli tuttu kaveri toi Paul Simon siitä Simon & Garfunkel. Sitä ei tule, koska nyt ei sitä ole. Mutta Manfred Mannia on ja A Couple of Mates, eli pari madetta tai jotain. No, se tulee seuraavaksi ja kuulostaa siis tältä. Jesus say, it's like a talker to the wall. He's incommunicado, no comment to make. He's saying nothing at all. Yeah, but in communique, you know he's gonna come clean. Think what he say, say what he mean. Maybe on a Monday he got something to say. Communication, communique, communique. About the tricks of the trade, maybe he can talk about himself. Maybe he could talk about the money that he made. Maybe he'd be saying something else. But in communique, you know he's gonna come clean. Think what he say, say what he means. Maybe on a Monday he got something to say. Näin. Dire Straits, Communique, tai miten se lausutaankin. Joo, ohjelma-aika alkaa olla lopuillaan, joten täytyypä häippästä ja ensi viikolla sitten taas huminaa samaan aikaan, samalla taajuudella ja niin edelleen ja niin edelleen.